Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan cek paket data nih nanti tau tuko nih tenan je elingoyen mantan nafono kabarmu tanda nih iku ora rindu nanging kangen keringet bareng ngawamu. Pakai